sprawdzamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 sierpnia, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Podróże na Bliski Wschód odradza MSZ powodem wzrost napięcia w regionie. Kamala Harris coraz bliżej zdobycia nominacji prezydenckiej od demokratów. Prawie 500 paszportów tymczasowych w ciągu zaledwie miesiąca wystawiono na lotnisku w Krakowie-Balicach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Libanu, Izraela i Iranu. To dlatego, że narasta konflikt na Bliskim Wschodzie, tłumaczy rzecznik MSZ Paweł Wroński. Zaczęło się od ostrzelania boiska szkolnego na Wzgórza Znolan, później był odwet izraelski. Teraz doszło do likwidacji przywódcy politycznego Hamasu Ismaila Haniego w Teheranie. I spodziewany jest odwet ze strony irańskiej wobec Izraela. Rzecznik resortu zaznaczył, że jeśli będzie taka potrzeba, Polska jest gotowa do ewakuacji obywateli. Polskie linie lotnicze LOT zawiesiły już rejsy do stolicy Libanu, Bejrutu. Przewoźnik odwołał także loty do Izraela. Kamala Harris zdobyła wystarczającą liczbę głosów delegatów Partii Demokratycznej, by stać się oficjalną kandydatką w wyborach prezydenckich w listopadzie, poinformował przewodniczący Demokratycznego Komitetu Krajowego Jamie Harrison. Jestem zaszczycona, oświadczyła Harris w przekazie dla zwolenników. Jest ona pierwszą niebiałą kobietą, która zaszła tak daleko na drodze do uzyskania nominacji w amerykańskich wyborach prezydenckich. Delegaci na Krajową Konwencję Demokratów od czwartku dodają głosy w systemie online. Głosowanie potrwa do poniedziałku. Oczekuje się, że formalna nominacja Harris zostanie sfinalizowana do 7 sierpnia. Chcą wrócić do Rosji. Trzej opozycjoniści, którzy w ramach wczorajszej wymiany więźniów między Zachodem a Rosją trafili do Niemiec, spotkali się wieczorem w Bonn z dziennikarzami. Na konferencję prasową przyszli Władimir Karamurza, Andrzej Piwowarow i Ilja Jaszyn. Ten ostatni, inicjator akcji Putin musi odejść, opisał, co usłyszał od oficera rosyjskiej FSB, zapowiadając swój powrót. Ty, koniecznie, możesz wrócić. Możesz oczywiście wrócić do Rosji jak Nawalny. Zostaniesz jednak aresztowany jak Nawalny i twoje dni będą policzone jako Nawalnego. Wątpliwości nie tyle dzisiejszym rozmówcom, co Władimirowi Putinowi nie chce zostawić jego imiennik, Karamurza. Ja точно знаю. Wiem, że wrócę i wszyscy wrócimy do domów. I nadejdzie ten dzień, w którym Rosja stanie się wolnym, normalnym, cywilizowanym, europejskim państwem. Zapowiedział dziennikarz i reżyser Andrzej Piwowarow, kierujący do swojego aresztowania założoną przez Michaiła Chodorkowskiego Wolną Rosją, oczekuje od Zachodu kolejnych kroków wobec reżimu. Chcę zaapelować do społeczności międzynarodowej, aby zwróciła się do narodu rosyjskiego, do ludzi, a nie do władz i wyciągnęła do nich rękę. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Prawie 500 paszportów tymczasowych w ciągu zaledwie miesiąca działania wystawili pracownicy punktu paszportowego na lotnisku w Krakowie-Balicach. Punkt jest ostatnią szansą dla tych podróżnych, którzy przyjechali na lotnisko z nieważnym paszportem albo zapomnieli dokumentu. Codziennie jest około 20 takich sytuacji, mówią pracownicy punktu Paweł Hejduk i Aleksandra Suchoń. Robimy, co możemy, naprawdę. Mamy nawet przygotowane czasem gumy i cukierki dla dzieci, żeby, które płaczą po prostu, że nie zdążą na wakacje czy coś, więc najbardziej chyba załamują się dzieci. No ale jak udaje się jednak wyrobić ten paszport i widzimy tą radość tych naszych obywateli, to jest dla nas chyba największa satysfakcja. Naprawdę, to jest chyba najbardziej przyjazny punkt urzędowy w Polsce, nawet mogę powiedzieć. Wyrobienie paszportu tymczasowego kosztuje 30 zł. Taki dokument może być ważny najwyżej rok. Flota kilkudziesięciu żaglowców, jachtów i oldtimerów wpłynęła do Szczecina. U stóp wałów Chrobrego rozpoczął się finał regat The Tall Ships Races. Jednostki m.in. Pogorje witali przy nabrzeżach mieszkańcy i turyści. Pogorje widzę, tak. Pogorje, statek, piękny statek. Chłopak tam jest w załodze, więc mega się cieszę, że już wpływają w końcu. Kapitan Pogorii Artur Pierzyński. Jak zwykle w Szczecinie porcie żeglarzom przyjaznym odczucia nie mogą być lepsze, tylko najlepsze. Mam nadzieję, że odpłaciliśmy się dobrym widowiskiem i wszyscy zgromadzeni na nabrzeżu docenili nasz wysiłek. To był pierwszy rejs i myślę, że nie był ostatni. Jestem z Japonii. Jak było na rejsie? Fantastycznie. Pogoria jest żaglowcem szkoleniowym. Przez jej pokład przewinęło się dotychczas ponad 30 tysięcy załogantów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Najważniejsze informacje sportowe ma dla Państwa Krzysztof Łoniewski. Jest czwarty medal dla Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu po brązowej. To już trzeci z tego kruszcu. Sięgnęła w turnieju tenisowym Iga Świątek. W meczu o trzecią lokatę łatwo do 2-1 pokonała Słowaczkę Annę Karolinę Szmidlową. Po wczorajszej półfinałowej porażce z Chinką Chen i małym załamaniu nerwowym dziś była w dużo lepszym nastroju. Z uwagi na to, że w pewnym sensie musiałam przez ten tydzień grać dla wszystkich, nie było to najłatwiejszym turniej ogólnie, bo towarzyszyło dużo presji i cieszę się, że przede wszystkim nawet nie ogólnie z tego medalu, jakby to jest efektem po prostu pracy, ale z tego, że po wczorajszym meczu mam w stanie się ogarnąć, wyjść dzisiaj na kort, być profesjonalną i po prostu zrobić robotę, bo no naprawdę wczoraj był ciężki dzień i w tenisie rzadko mamy taką sytuację, że po przegranej musimy wychodzić i grać kolejny mecz, więc z tego jestem najbardziej dumna. Brawa dla zawsze znakomitej Igi Świątek i Julii Szeremety. Ją od brązowego medalu w turnieju pięściarek dzieli już tylko jedna wygrana. W 1/8 finału po efektownej walce pokonała Australijkę Tinę Rahimi 5-0. Walka nie była łatwa, ale trzeba dobrze było się taktyki trzymać. Taktyka z trenerem została ustalona i 100% planu wykonana. Boksowało mi się świetnie, znowu miałam świetną zabawę w ringu. Kibice znowu dopisali, więc się świetnie bawiłam. Mówiła pełna uroku Julia Szeremeta. Do olimpijskiej rywalizacji po wstępie chodziarzy wkroczyli na dobre lekkoatleci. Ewa Swoboda wygrała swój eliminacyjny bieg na 100 metrów z czasem 10.99 i pewnie awansowała do półfinału. Tak, wygrałam, chciałam wygrać, bo wiem, że trzy pierwsze wchodzą bezpośrednio do półfinału. Chciałam sobie zapewnić to miejsce, bez stresu, bez czekania, na luzie. Jestem bardzo dumna z siebie, naprawdę jestem mega zadowolona. Mówiła pewna udziału w półfinale sprintu na 100 metrów Ewa Swoboda. Z siódmym czasem do finału sztafety mieszanej 4 razy 100 metrów awansowali Maksymilian Szwed, Marika Popowicz-Drapała, Karol Zalewski i Justyna Święter-Setic. Nasi biegacze bronią tytułu wywalczonego na Igrzyskach w Tokio, ale ponowna wygrana byłaby sensacją. Ledwo co do finału dostali się nasi młodziarze. Paweł Fajdek uzyskał 9, Wojciech Nowicki 10 rezultat eliminacji. Fatalnie wypadli nasi kulomioci. Michał Haratyk był 19, Konrad Bukowiecki 28 w eliminacjach i tam zakończyli podbój Paryża. Kończąc wątek lekkoatletyczny, Ugandyjczyk Joshua Cheptegei w kapitalnym stylu wygrał bieg na 10 tysięcy metrów. Czołówka biegu ostatnio krążenie pokonała w tempie sprinterskim. Oglądało się to z zapartym tchem. Tak jak kolejny pływacki popis Lona Marchanda. Francuz wygrał finałowy wyścig na 200 metrów stylem zmiennym i wywalczył już 4. złoty medal olimpijski na tych igrzyskach. Ze spraw olimpijskich ważnych globalnie poznaliśmy też finalistów turnieju tenisowego panów. O zwycięstwo jak przed miesiącem w Wimbledonie zagrają Novak Djokovic i Carlos Alcaraz. Serb w półfinale w 2 setach pokonał Włocha Lorenzo Musettiego, Hiszpan też w 2 Kanadyjczyka Felixa Ogier Aliassima. A nasi koszykarze z odmiany 3x3 z kolei dostali pół godziny temu lekcję basketu i przegrali z Serbami 12-21. Kończymy sportem krajowym, nieolimpijskim. Zagłębie Lubin 1-0 grało Puszczę Niepołomice. Tak jak Górnik Zabrze Pogoń Szczecin, to w piłkarskiej PKO Ekstraklasie, a w żużlowej PGE Ekstralidze Motor w Lublinie 55-35 pokonał Unię Leszna. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Deszcz popada nocą na południu, zachodzie i w centrum, na północy mgły. Temperatura minimalna od 11 stopni na północy, około 15 w centrum, do 17-18 na południowym wschodzie. Jutro od 19 do 27. Przelotny deszcz na południu i południowym wschodzie oraz na Pomorzu. Autopromocja. Tak. Czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no sam pan powiedz. Dzień dobry, z tej strony Łona. Mówię w imieniu swoim, ale też w imieniu tria Łona Konieczny Krupa, które 2 tygodnie temu, pewien słoneczny piątek na warszawskim dziedzińcu kultury zagrało koncert. I tak się szczęśliwie składa, że retransmisja tego koncertu już w najbliższą niedzielę na antenie Trójki po godzinie 19. Gorąco zachęcam do wysłuchania tej właśnie sprawy. Elo jest nietuzinkowe. I ja dołączam się do zachęty. Istotnie nietuzinkowe. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka na OFF Festiwalu. Słyszysz? Słyszę deszcz, ale też basy. Też są basy, padać nie przestało. Jesteśmy cały czas na OFF Festiwalu w Katowicach i do północy nadajemy właśnie z Doliny Trzech Stawów. Mateusz Tomaszuk i Justyna Grabasz. Dobry wieczór po raz drugi. Nie zdąży już dzisiaj na koncert Bar Italii. Uśmiecham się tutaj do Justyny. Nie ma powodu do śmiania się akurat. Chociaż się jednak śmieję, no ale tak. Jest jednak wyjście. 12 sierpnia zagrają we Włoszech, dwa dni później w Portugalii i 15 sierpnia pojawią się w Paryżu. Trochę żałujemy, że nie udało nam się porozmawiać z Barem Italia. Niestety nie było takiej możliwości. Przyjechali tuż przed koncertem, ale warto chyba podkreślić sam fakt, że Bar Italia jest w Londynie instytucją, jest legendą, bo istnieje od 1949 roku i od początku też korzysta z tej samej mieszanki kawy, którą dostarcza dawny sąsiad, pan Angelucci. No i właśnie stąd ta nazwa się wywodzi, Bar Italia. Bar Italia niestety nie pojawi się dzisiaj w naszym studiu, już jak powiedzieliśmy, ale za moment odwiedzi nas polski skład jazzowy Klawo i teraz taka mała muzyczna zapowiedź naszych dzisiejszych gości. Thank you. mogło wybuchnąć? Klawo i pizza to za nami, a zespół Klawo również jest z nami. Właściwie jego dwuosobowa reprezentacja, Tomasz Rafalski i Jakub Krzanowski. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, cześć, cześć. Od pizzy zaczęliśmy, tak się zastanawiam, czy ten utwór to jest jakiś po prostu uwielbieniowy dla tego wspaniałego posiłku, czy w ogóle skąd się to wzięło? Tak, ja to jest z tej strony Tomek. Napisałem ten utwór na swój dyplom z kompozycji jazzowej i nazwałem go Pizza, bo jadłem pizzę wtedy, jak go pisałem. I pisałem go ostatnie tam dwa dni chyba przed egzaminem musiałem go napisać, więc nie miałem pomysłu na tytuły. No ale historię już jakąś tam znamy. Was jest dwóch teraz w tym momencie, ale skład Klawo to jest 9 osób? No jest was jeszcze więcej. Minus 2, nie, aha, nie, przesadziłam, tak. 7 osób, 7-osobowy skład. Dużo bardzo w każdym razie. Spotkaliście się w Gdańsku, bo to jest chyba wasze miejsce, w którym razem tworzycie, ale jak to się w ogóle wydarzyło, że akurat tam? Bo chyba z różnych stron pochodzicie. Tak, myślę, że no, pochodzimy z bardzo różnych stron Polski. Spotkaliśmy się generalnie na Akademii Muzycznej, ale no nie, przynajmniej mi się tak wydaje, że nie graliśmy tam jakoś dużo ze sobą. Po prostu się poznaliśmy, ja też dołączyłem do ekipy troszeczkę później, ale reszta chyba się poznała w całości na zajęciach, gdzieś tam coś tam zaczęła robić razem. Wydaje mi się, że Konstanty Kostka zaczął zbierać ekipę. Tak jest. Wszystko się zaczęło od Kostka, no. Zaczęło się od Kostka, Kostek wciągnął Artura i Karola, czyli basistę i trębacza. Artur jest moim kuzynem i ja też byłem na uczelni, więc ja też tam trafiłem i też no, jakoś tak się wszystko złożyło. No i to płynie, bardzo dobrze płynie nawet. Niezłe instrumentarium, jutro zresztą będzie można usłyszeć o 17.20. Scena główna, panowie, to jest miejsce bardzo ważne. Jest adrenalina przed tym występem? Zajawa, super zajawa. Jest super zajawa. Tak byliśmy dzisiaj na też koncercie, który był o tym samej godzinie, też na tej samej scenie. Lochy bardzo smoki nam się pozdrawiamy. Lochy i smoki, tak jest, pozdrawiamy. Bardzo nam się podobało. Dużo ludzi, piękna pogoda, mam nadzieję, że jutro będzie podobnie. No właśnie, ale to też jest taka pora, kiedy jeszcze nie jest ciemno. Trochę się trudniej słucha koncertów, kiedy jeszcze słońce świeci, jeżeli to słońce nam dopisze. Macie jakieś preferencje, kiedy najbardziej lubicie grać koncerty? mi się wydaje, że najfajniej, mi się na przykład najfajniej, ja czuję, że najfajniej nasza muzyka jest odbierana, jak jest zachód słońca. To jest bardzo dobry setting. No, może. Ale ogólnie raczej ciemno niż jasno. Ja bardzo lubię grać o 9:30 na przykład, bo to jest tak akurat idealnie. Że kończysz grać i idziesz spać od razu. Tak, tak. 9:30 rano oczywiście mówimy o tym. Jasna sprawa. Słuchajcie, może to jest dobry pomysł na to, żeby zrobić jakąś odsłonę festiwalu, żeby zaczynać właśnie przy zachodzie słońca, albo wschodzie słońca. Może wschodzie słońca. Na maksa. Złote godziny. Festiwal zaczyna się o wschodzie, a kończy o tam 17, tak? Okej, okay, czyli mamy festiwal Golden Hour już zaplanowany. To już nawet nazwę mamy. Tak, tak, oczywiście. I nie lecisz na obiad. Dobra, czy możemy się tutaj mówić, że w czwórkę zakładamy taki tak, festiwal? Tak, jest. Wszystko, to wszystko jest się ustalone. Zarejestrowało. Super, super. Panowie, chcę was jeszcze podpytać o Great September, któremu patronuje również Trójka. Wtedy debiutowaliście. Pamiętacie te swoje pierwsze momenty, kiedy wchodziliście na scenę? Mieliście jakieś swoje oczekiwania? 2 lata minęły i co? Myślę, że to był super koncert. Pamiętam, że po nas grało Tropical Soldiers in Paradise. Tak jest, big shout out. Big shout out. Myślę, że to był świetny koncert, bardzo dobrze go wspominam. Świetny też potem. Jest przed nami. Tak, świetny też potem rzeczy się działy po koncercie, bardzo ważny dla wielu z nas. I pamiętam, że było bardzo dużo ludzi. Piękna atmosfera. I super. Było klawo. Tak jest. Mamy nadzieję, że tak będzie również tym razem. Czy w Polsce się grał, łatwo się gra taki funkujący jazz? Super się gra taką muzę. Ja mam wrażenie, że nigdzie w ogóle lepiej nas nie odbierają niż w Polsce. Mhm. Nie wiem. A czy Trójmiasto ma też jakąś... Aha, to ciekawe, rozumiecie. W której graliśmy teraz, parę dni temu graliśmy po raz czwarty, piąty. Chyba? Czwarty graliśmy teraz. Poczekaj, byliśmy 4 razy w Rumunii, a graliśmy za jednym razem graliśmy i w Cluj, i w Cluj na Poce, i w Bukareszcie. Moim zdaniem jest 5 koncertów. No dobrze, to życzymy. Są wspaniałymi słuchaczami. Pozdrawiamy całą Rumunię. Pozdrawiam dla Rumunii i Kuzna Poki. Życzymy wam kolejnych wspaniałych, owocnych wypraw do Rumunii, ale też tego koncertu, który już jutro na ofowej scenie. Proszę się nie spóźniać. 17:20 scena główna. Nie ma usprawiedliwień, prawda? Postaramy się nie spóźnić. Tak, my zobaczymy, czy nam się uda. Tomasz Rafalski, Jakub Krzyżanowski, czyli Krzanowski. Boże, Krzanowski, no trudne rzeczy. Dużo nas jest tam. Wiesz, to z Krzanem się kojarzy, niełatwo powiedzieć. Tak. No, ale już mamy ustalone, Krzanowski. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. To 2/7 zespołu Klawo. Dzięki ogromne. Dzięki. Do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie nasze mamy. Insignias gleaming. With the body count higher than a mosquito. With the body count higher than a mosquito. Come pluck me out, come pluck me out, come pluck me out. Apple to mouth, come pluck me out. Pluck me out, make me flushed and brilliant. Everything is searing through my veins now. Flushed and brilliant. Everything is searing through my veins now. Froth, milk, honey, butter in my fortified cherry reduction over cakes at crepe dinner. Cheers to engrave illum crystal on stem well. Oh. down the verdigris covered faces of the divine. Silence cutting. Skoro lato i skoro deszcz, to chyba musi być też moskito, komary. Model Actress za nami, właśnie utwór o takim tytule. To jest w ogóle ciekawe całkiem z tym zespołem. Ja przyznam szczerze, że wcześniej go zupełnie nie znałam. Dopiero orientując się w line-upie ofowym, sprawdziłam, co to za skład. I na stronie ofo można przeczytać, że Pitchfork i Rolling Stone uważają, że album That's Barry, właśnie debiut Model Actress, to jest jedna z najlepszych płyt 2023 roku. No i skoro tak, takie ważne media tak mówią, no to chyba coś musi być na rzecz. To jest właśnie piękne, że przyjeżdżając tutaj na OFF Festival, często nie spodziewamy się pewnych wrażeń, pewnych emocji, poznajemy zespoły. Muzyka jest tym głównym powodem, dla którego tutaj przyjeżdżamy. No i przyjeżdżają nasi znajomi, bo ci, którzy tutaj właśnie odwiedzają to miejsce, jest to magia sceniczna, jest to magia relacji, ale również jest to wymarzone miejsce dla fotografa. Właśnie o tym, jak wygląda praca człowieka, który ma wszystko, uwiecznik w kadrze, opowiada fotograf Michał Murawski. Z racji tego, że nie jestem jedynym fotografem, tylko jest cały team foto, mamy podzielone swoje obszary działania. Moim akurat jest głównie kwestia scen i artystów i występów. Duża część też moich kolegów jest odpowiedzialna na przykład właśnie za uchwycenie klimatu, festiwalowiczów, portrety, interakcje między nimi, tudzież emocje w trakcie festiwalu, w trakcie występów, kiedy ja jestem skupiony na scenie, oni są skupieni na reakcjach publiczności. W takim razie, czym się charakteryzuje twoim zdaniem dobre zdjęcie podczas występu na przykład? Powinno pokazywać emocje, pokazywać muzykę często. Nie zawsze musi być to odbiór taki sam jak dana muzyka ze sceny, natomiast każdy może sobie dopowiedzieć to, jak wyglądał dany koncert. Czy było dużo emocji, dużo energii, czy był bardziej kameralny. Fajnie jest uchwycić dobre interakcje między muzykami. Jak się tworzy ta muzyka już na żywo na scenie, jak się buduje na relacjach między poszczególnymi muzykami. Czy można powiedzieć w takim razie, że fotografowanie koncertów jest bardzo podobne w charakterystyce do fotografii ulicznej na przykład? Często też, tak. Czasami jest to też fotografia modowa, uchwycenie jakby portretów i stylizacji festiwalowiczów. Przy dużych eventach i bardzo dynamicznych koncertach ja bym bardziej porównał to do fotografii sportowej wręcz. Po prostu trzeba uchwycić ten jeden moment w trakcie występu, latania po scenie, muzyka, jakby tego, co się dzieje na scenie. Czyli chodzi o to, żeby złapać moment. To w takim razie, zważywszy na to, że znajdujemy się też na festiwalu, to poza tym, że jesteś fotografem, też czujesz pasję do muzyki. W takim razie, na kogo najbardziej będziesz polować na scenach, na tegorocznym festiwalu? Z gwiazd to na pewno na Grace Jones. Miałem okazję być na jej koncercie dawno, dawno temu w sali kongresowej, natomiast nie mogłem wtedy robić zdjęć. Sevdaliza, chociaż już kilkukrotnie udało mi się zrobić całkiem fajne zdjęcia, wydaje mi się, na jej koncertach. Powiem szczerze, że nie wiem, będę szukał fajnych rzeczy. Zawsze mnie OFF zaskakuje i zawsze są takie rzeczy, których się kompletnie nie spodziewam i okazują się świetnie i muzyczne i wizualnie nawet. Z perspektywy wizualnej też na OFF-ie bardzo często występują artyści, którzy są bardzo charakterystyczni. No w tym roku na przykład takim zespołem będzie Imperial Triumphant. Czy przypominasz sobie jakichś artystów, którzy właśnie byli charakterystyczni pod tym względem, że mieli bardzo skrupulatną scenografię? Festiwalowe scenografie zazwyczaj są dosyć okrojonymi, bo jakby są skrojone pod festiwal, pod bycie w trasie. Szybkie przepinki to nie są zazwyczaj też scenografie w indywidualnych koncertów danych artystów. Natomiast w zeszłym roku Balming Tiger byli całkiem śmieszni wizualnie. Bardzo też wizualnie Confidence Man fajnie wypadli, po prostu zrobili show. Może nie do końca wszystkim przypadło do gustu starym bywalcom OFF-a, natomiast była fajna zabawa wtedy. Tutaj często mniej chodzi o scenografię, wizualny efekt, bo bardziej o emocje. I właśnie dlatego wcześniej wspomniani Idols czy Shame, którzy prezentowali tą energię taką postpunkową, fajną interakcję z ludźmi, wychodzenie do ludzi, takie zblazowanie brytyjskie, co fajnie też wychodziło właśnie na zdjęciach. To jest też ważne. Taka energia może pojawić się w niedzielę o 17.20 na scenie T-Tent. Tam pojawi się zespół Marudża, kwartet z Manchesteru, w którego brzmieniu no, słychać tę znakomitą postpunkową energię. Z Michałem Murawskim rozmawiał Michał Kowarski, a my słuchamy Marudży. We'll be right back. Ależ ja się ekscytuję, jak słyszę tę muzykę, bo się nie mogę doczekać tego jutrzejszego koncertu. The Invisible Man to był utwór zespołu Marudze. Co ciekawe, wcale miało ich na Ofie nie być. Zespół Snooper niestety nie wystąpi na festiwalu, ale w zamian za to pojawił się zespół Marudze, który teraz no, jest chyba moim numerem jeden, jeśli chodzi o tegoroczny line-up tego festiwalu. No czasami właśnie tak się wydarza, że pewne odwołane koncerty sprzyjają tym, które dopiero się właśnie pojawiają. Na pozór pechowy rok 2016 pamiętam na OFF Festiwalu, bo wtedy i choroba Alison Mosshart z The Kills sprawiła, że Alison nie przyjechała na OFFa. GZA też odwołał swój koncert. Zombie nie dojechał. Okazało się, że linie lotnicze zagubiły oryginalne instrumenty i stroje dla Master Musicians of Jejuka. Jeszcze Thundercat odwołał i Anoni. Także cały zestaw, ale okazuje się, że odwołania potrafią też mieć swoją dobrą stronę. A co teraz za nami? No właśnie. Koncertowo. Chyba z tego co wiem, Brutus. Brutus skończył koncert. Brutus skończył. Niestety my na tym koncercie nie byliśmy, także może posłuchajmy. Yeah. Zam, jeden z najbardziej przejmujących utworów ostatnich lat. Tak przynajmniej mówi się o grupie Brutus, tak mówi się o tym utworze. No, ciekawy jestem, czy za czas jakiś o tej grupie będzie się mówiło głośniej. A głośniej... Pada deszcz. Głośniej pada deszcz. Na owowej scenie, na tej głównej scenie w tle słychać zespół Fisher Islands, który właśnie chwilę temu, dosłownie 4 minuty temu, rozpoczął swój koncert. Ale my cofniemy się trochę w czasie do tego, co przed audycją, bo tuż przed audycją z zespołem Dłonie, z chłopakami zespołu Dłonie, Jankiem, Julkiem, Nikodemem, Mateuszowi udało się porozmawiać i efekty tej rozmowy właśnie teraz. Nie wiem, na ile lubicie występować przy pełnym słońcu, bo każdy ma ulubioną taką swoją konfigurację, jeżeli chodzi o pory dnia. Ale wydaje mi się, że organizatorzy mogli sobie chyba zbytnio do serca wziąć tytuł waszej płyty Goniłem za słońcem, bo myślałem, że to dojrzałe mango. Dla niewtajemniczonych dodajmy, że gracie w niedzielę o godzinie 16. No tak, dlatego nas wsadzili do namiotu pewnie. Właśnie. Nie, no, my się cieszymy oczywiście nawet z tej 16. Wolelibyśmy grać na trawce w ciepły wieczór nad jeziorkiem, ale no, to jest coś dla nas zupełnie nowego i no, duża próba, I guess. Też jakie słońce będzie padać cały weekend? Mamy słońce w serduszkach, więc zagramy ciepłą muzyczkę. Właśnie ja mam wrażenie, że wasza muzyka to jest muzyka idealna do słuchania właśnie podczas letnich, długich wieczorów. I poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że wasza muzyka też idealnie sprawdza się do bujania, aniżeli do pogo. A to już zależy od interpretacji. Ale nie, no my się raczej tak bujamy, jak ją gramy. Więc zakładam, że też i tego, no nie, że oczekujemy, ale zalecamy raczej bujanie, leżenie, siedzenie, może gapienie się nie na nas, tylko w chmury. Tak. Jakakolwiek forma steamowania, która ci odpowiada aktualnie, mój drogi słuchaczu trójki, czy to jest bujanie się do przodu, na boki, czy, czy jakakolwiek forma kiwania, to jest, jesteś w domu z nami, no. Można też leżeć, tak. Można też leżeć i można oczekiwać na wasz nowy album. I chcę się podpytać o aktualność tych waszych słów na Instagramie. Robimy płytę, jak skończymy, to będzie gotowa. Płyta będzie gotowa, jak skończymy. Skończymy ją pewnie, moim zdaniem, na pewno w tym miesiącu. Zamkniemy całą fazę produkcyjną i no, będziemy pewnie udawać się z zapytaniami do labeli. A jak nie, to zaciśniemy zęby i sami po prostu, wiesz, z kartonami płyt pod pachą. Będziemy po prostu na patelni sprzedawać. Z bagażnika. A jest z nami tutaj nasz producent Igor Nikiforow i szkoda, że go tu nie ma, może byśmy go przycisnęli do muru, ale bardzo mu dziękujemy, że nam to kończy wszystko. Na nowej płycie instrumentarium zostało rozszerzone właśnie z pomocą Igora Nikiforow. Tak, jest... No moim ulubionym jest chyba pianino, ale to nie będę za dużo spoilował, bo to jest... Zasady loru muszą zostać utrzymane, jest tajemnica. Czyli słowa są jak najbardziej aktualne, przed chwilą przeleciał samolot, czyli to oznacza, że jesteśmy na festiwalu, to nic nie jest zmyślone. I chcę wam na koniec życzyć tego, właśnie, żeby ludzie wyszli z tego namiotu i żeby się nie zmieścili w tym namiocie. Fiu. No to sobie też tego życzymy i dziękujemy bardzo za te życzenia. Nie wiemy jeszcze, jak zareagujemy na tłumy, ale w zasadzie myślę, że jakby nie było, będzie bardzo miło. Na pewno będzie grobowa cisza przez pierwsze 40 sekund, jak wyjdziemy na scenę i wydamy pierwsze dźwięki instrumentami. To wtedy po prostu zapadnie cisza i oni będą cicho i my będziemy cicho i nie będziemy wiedzieli, co zrobić. A później już mam nadzieję, że będzie z górki. Czy poczujesz, kiedy w okna uderzy ciepły wiatr z cichym szumem? Moment, oh. I znowu utwór idealny do okoliczności, bo deszczowo bardzo, burzowo pewnie za moment, ale też grzmi na scenie, bo ten Future Islands tuż obok nas na scenie głównej na OFF Festival. Za chwilę chyba przeniesiemy się właśnie o te 30 metrów pod scenę główną. A potem będziemy Państwu relacjonować, jak było. Ale to jeszcze nie dzisiaj. A na pewno jutro relacjonować Państwu będą to, co tutaj się dzieje na OFF Festival. Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. To wszystko na antenie Trójki po godzinie 17. A my tymczasem dziękujemy za dziś, bo to niestety już koniec. Mówili do Państwa Mateusz Tomaszuk, Justyna Grabasz, Piotr Sekunda z wozu transmisyjnego Polskiego Radia tutaj w Katowicach i przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie Katarzyna First-Wojtkowska. A audycję bardzo dzielnie wydawał Michał Kowarski. A na zakończenie zespół, który gra, no właściwie już w poniedziałek, bo to po godzinie 1:15, jeden z ostatnich składów na tej scenie, a ja też bardzo, bardzo na to czekam, bo właściwie śledzę ich karierę tuż od samego początku, duet Mount Kimby. Znakomita płyta w tym roku, zresztą w ogóle wszystkich albumy, to jest rzecz warta przesłuchania. Na koniec gramy z zeszłorocznym również headlinerem utwór, czyli z King Cruel, Empty and Silent. Chociaż cicho i pusto nie jest. Dobrej nocy.